تھا کہ بخاری شریف کے علاوہ مسلم احمد بن ابن قتیبہ وغیرہ کی روایات میں بھی اسی طرح چلی ہے. آپ کا سب سے زیادہ حقدار قیامت وہ شخص ہوگا جو خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کا ہوگا. اس حدیث پر یہ اشکال ہے کہ اس کے معنی تو یہ نکلے کہ صفا اخلاص سے پڑھنے والا زیادہ حقدار ہے اور بغیر اخلاص کے پڑھنے والا بھی حقدار ہے. اس کے دو جوابات دیے گئے. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں اسد سعید کے معنی میں ہے, جیسے اناقت اشد ما آگلا مری مروان میں آگلا آدیلا کے معنی میں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسمی اخلاص کے بہت سے درجات ہیں. یہاں اس حدیث پاک میں اخلاص کا اعلیٰ درجہ مراد ہے, اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جو فعل جس عضو سے صادر ہوتا ہے جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو اس فعل کی نسبت اس عضو کی طرف کر دی جایا کرتی ہے. تو یہاں پر اخلاص کی نسبت نفس و قلب کی طرف کر کے اس کے درجہ اولیاء کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. حاصل اب یہ نکلا کہ قیامت کے دن صفات کا حقدار وہ ہوگا جس کا اخلاص اعلیٰ درجے کا, اس کے بعد جس کے اخلاص میں کچھ کمی ہوگی اس کا نمبر بعد میں آئے گا. یہاں دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس حدیث کا معلوم ہوا کہ حضور کی شفاعت کے مستحق لا الہ الا اللہ کا مخلصانہ قائل ہے, لیکن کتاب توحید میں اگر انس کی حدیث میں آ رہا ہے حضور فرمائیں گے عید علی کی من قائل لا الہ الا اللہ اس وقت ارشاد ہوگا یہ تمہارا کام نہیں ہے. قاضی بیضاوی کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک موقع پر لیس دال طلب کر دیا جائے اور دوسرے موقع پر اجازت دے دی جائے. علامہ تیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کے پاس مجرد کلمہ ہے, کسی عمل جسمانی یا قلبی کو ان کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ عمل قلبی یا جسمانی کے بعد آثار موجود ہیں. جہاں فرمایا جائے گا لہ تو گال قدر وہاں مراد اس میں اول ہوگی, اور جہاں سج الناس فرمایا گیا وہاں مراد اس میں ثانی ہے. آپ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے سفارش کر دینا اور دوسرا ہے سفارش کے بعد جہنم سے نکال دینا. جہاں فرمایا گیا اسد الناس وہاں سفارش کرنے کا ذکر, اور جہاں کہا گیا لے سے بارے کلر وہاں جہنم سے نکال دینا مراد ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انصراط جہنم کا پل ہے, اس کے اوپر سے لوگوں کو گزرنا ہوگا. اس بات پر اجماع ہے کہ جہنم کے اوپر انصراط نصب کیا جائے گا. دو سندوں سے یہ حدیث کی ہے, یہاں سند ثانی کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں اور سند عمر کے الفاظ باب قبض سجود میں صفحہ 114 پر آ چکے. چلیے اللہ فی غیر السورہ, اس حدیث پاک میں اللہ کی سورت کو ثابت کیا گیا خطابی وغیرہ نے اس کی دو توجیہیں کی ہیں. ایک توجیہ یہ صورت کہتے ہیں صورت الگ یہ ہے, مسئلے کی صورت یہ ہے, حساب کی صورت یہ ہے, اور دوسرا جو ہے دوسری توجیہ یہ ہے کہ کلام علی وجہ مشاکرت پر اللہ کے علاوہ ان دیگر اشیاء کی لوگ عبادت کرتے ہیں سب کی صورت میں, جب ان کے لیے صورت ثابت تو اللہ کی طرف صورت کی نسبت کر دی گئی. حقیقت یہ ہے کہ یہ دخول کی شے من باب لم یفتح, جب اللہ کے رسول نے اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا تو ہم کو اپنی طرف اس میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے. اگر نصارہ نے اعتراض کر دیا, متکلمی نے اعتراض کر دیا کہ صاحب صورت کے تسلیم کرنے پر اللہ کے لیے ترکیب لازم سب کا تسلیم کرنا لازم آتا ہے تو ان کے اعتراض سے ہوتا کیا ہے؟ سب اعتراض کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے اور قرآن اپنی اللہ کے متعلق اعلان کرتا ہے جیسے کمک نہیں تھے. جب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو نہ ذات میں مماثلت ہے نہ صفات میں, تو اگر جو ہے مخلوق کے لیے صورت ثابت ہونے سے ترکیب لازم آتی ہے تو اس کے باری تعالی شانہ کے لیے ایسی یہی چیز لازم آ سکتی ہے. یہاں تو ہمیں زبان کا والے مقام پر پہنچنا چاہیے جو آئے آمنا اور سبقنا, کیا جس وقت نبی نے بیان کیا ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی یا اللہ کی طرف سے نہیں سمجھائی گئی تھی؟ جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف تسلیم رضا جانتے ہیں, اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے. چلیے شام کا تو آپ سیکھو گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت پریشانی میں سبق بہت باقی ہے اور اس منحوس نے جب سے قدم رکھ دیا سبق رک گیا, تو مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تم لوگ آج اپنے ان گھنٹوں کو وصول کر لینا تاکہ جو ہے جو میرے گھنٹے میں پڑھائے گا میں آپ کو اس کے گھنٹے میں پڑھاؤں گا. چلیے کیا قانون مساوات ہے جی کا کیسا قانون ہے؟ چلیے جان نہیں ہے مجھے یہ نمانی میں پہلے زندہ ہوں, بہت تکلیف ہے. تین سال تک زیادہ سے زیادہ زندگی گزر رہی ہے, یوں اللہ بڑھا دیں کسی کی دعا سے تو اور بات. ہمارے دوست سے آپ بڑے صاحب دعا تھے, ایک دن اپنی اہلیہ کے لیے دعا کر دی انہوں نے کہ اللہ ان کی عمر بڑھا دے. بالکل میرے دل میں اس وقت آیا کہ ان کی عمر گھٹ گئی, میری کی بڑھ گئی, ان کی گھٹ گئی. میں نے ان سے کہا دی اسی وقت جس وقت ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کی عمر گھٹ گئی, وہ وہی ہوا. شاید اس کے ضرور تین سال بعد مر گئے, دو سال بعد. ویسے بھائی میں چندہ دو آپ لوگ صحت کا بھی اور عمر کا بھی, آپ لوگ اگر جو ہے اپنی عمر میں سے چھ چھ مہینے دے دیں گے تو کیا جو ہے آپ کا نقصان ہو جائے گا؟ چلیے میری دے دے گا چھ مہینے کی نہیں دے دے گا, کسی کو بڑا کنجوس ہے. چلیے مجردل و مقطع کے معنی میں چلیے چلیے عمر پوری ہو گئی, 68 سال ہو گئے, 25 بجے کو مکمل عربی حساب سے 68 سال ہو جائیں گے, انگریزی حساب سے کیا سکھنا ہو جائے گا. چلیے عام علما کی رائے سے یہ سارے رائے شریف محفوظ ہیں. نمبر دو, لیکن قاضی یاد کہتے ہیں کہ مراد صرف چہرہ محفوظ رہے گا اور اس کی دلیل مسلم کی روایت یا کرے کون کی رائے لگا دیتی. امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مخصوص قوم کا حال ہوگا, لیکن امام نووی کی یہ توجیہ صحیح نہیں، اس لیے کہ جب عدم اعتراف کی علت سجود ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک جماعت کے تو سارے آزائے سجود محفوظ رہے اور ایک جماعت کا صرف چہرہ محفوظ ہے؟ صحیح یہ ہے کہ سب کے آزائے سجود محفوظ رہیں گے اور تدبیر وضع کو خاص طور سے محفوظ رکھا جائے گا تاکہ تشخص و امتیاز چلی. ابن حضر کے والد فرماتے ہیں یا رب آزاد سجود اتخرا من فضلک الواقی وانت الواقی ولکت کو یقلی بالفتایا غلغنا فمن علی الفانی بالفتوبا. ان باطل من ابن آدم آخر سجود فیخرجون مقتالیم تحیش فیخط علی معلوم تکو مصر ما امارا کی تحیل سبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آدھا لکو آسرت انسانی آدھا وہ میرے حافظ سے مصر ما آئے دونوں کے اختلاف میں دنی ہے اختلاف اس امام پر انہوں نے مشتہو سنا انہوں نے حسرت و مثالی چلی دونوں میں کوئی تعارض نہیں. آپ کو پہلے مشتہو کا علم دیا گیا وہ بتا دیا، پھر حسرت و مثالی کا علم دیا گیا وہ بتا دیا. دین مبین اتنا دیل آمین المومین پی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحوض کتاب الحوض. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میدان محشر میں حوض کا کیا جائے گا جس کا پانی جنت کے نہر کوثر سے آئے گا. حوض کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں جو درجہ تواتر سے ممکن ہونے سے سولہ حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور چار مسلم شریف میں وارد ہیں اور حافظ ابن حجر نے پچاس سے زائد حدیثوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور یہودی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے یا دیگر انبیاء کو بھی حوض عطا ہوگا؟ مشہور تو یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو بھی حوض عطا ہوگا کہ میری قدرانی مصورہ کی حدیث میں اور ابن بتنیا کی کتاب میں بھی صحیح کی حدیث میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. کسی کو حکیم تلمی صاحب نواز الرسول نے اختیار کیا ابو محمد الحسن ابن علی البرہاری نے اپنے عقیدے میں اس کی تصریح کی ہے لیکن لکھتا ہے کہ صرف قوم صالح کا اور ناقے صالح کا ذرا ہوگا. اب اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ حضور کی خصوصیت نہر کوثر ہے جو کہ سارے انبیاء کو اور عطا کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ یہ حوض قبل الصراط ہوگا یا بعد الصراط. امام غزالی ابو الحسن قادسی قرطبی ابن کثیر وغیرہ کو فرماتے ہیں قبل الصراط ہوگا اور اس کی ایک دلیل تو وہی نکاح کی وہ حدیث ہے جو حکیم ترمذی میں نواب الرسول نے نقل کی ہے جس میں اس کی تصریح ہے. دوسری دلیل مرتدین کا حوض تک پہنچ جانا ہے، اگر بعد الصراط ہوتا تو سب جہنم میں جا پڑتے، پھر وہ لوگ حوض کے پاس کیسے پہنچ جاتے؟ اسی دلیل کی بنا پر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار فرمایا اور اس کے بالمقابل ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب یہ ہے کہ حوض کوثر صراط کے بعد ہوگا. اسی کو یہی امام بخاری کے ترتیب تراجم سے سمجھ میں آتا ہے. بخاری نے صراط کا ترجمہ پہلے اور حوض کا بعد میں منعقد کیا. علامہ انور شاہ کشمیری نے اسی کو اختیار کیا اور اس کی تصریح لقیت ابن سبرہ کی حدیث میں جس کو امام عبداللہ ابن احمد نے زوائد مسند اور کتاب السنہ میں اور حاکم القبرانی ابن خزیمہ ابن ابی عاصم نے روایت کی ہے وارد ہوئی ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے حوض قبل صراط بھی ہو اور بعد صراط بھی ہو, اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کا طول و عرض ایک ماہ کی مساقت کا ہوگا. چلیے جو قافل سے آگے قافلے کی ضروریات کے انتظام کے لیے جاتا ہے راحت کتاب انڈیا میں آ چکی چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے حوض کی طول و عرض کو بیان کیا تو کبھی ضربہ اور اجروں کو بھی ذکر کیا جیسا کہ محمد کی حدیث میں ہے, اور کبھی آپ نے اعلا و صنع یمن کو ذکر کیا جیسا کہ آگے انس کی حدیث میں آ رہا ہے, اور کبھی آپ نے مدینہ اور صنع کو ذکر فرمایا جیسا کہ حادثہ ابن رحم کی حدیث میں آ رہا ہے. یہ جو حضور نے اختلاف ذکر فرمایا ہے علماء نے اس کو مختلف طریقوں سے دفع کیا ہے, جس کا حاصل تین طریقے ہیں. امام نووی کو فرماتے ہیں ایک چیز کے ذکر سے قلیل کے ذکر سے کثیر کی غلطی نہیں ہوتی ہے. نمبر دو, بعض کہتے ہیں یہ سورۃ السیر و رکوع سیر پر محمول ہے. نمبر تین, امام ابن قتیبہ اور ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ یہ محمول ہے طول و عرض پر, لیکن یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ مسلم میں سبایام سباؤن وارد ہوا ہے. نمبر چار, امام ابن حبان قاضی ریاض قرطبی حافظ صلاح الدین علائی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اختلاف مختلف سوالات کے جوابات پر مبنی ہے. جہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے سوالات کیے وہیں کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے اطراف کے علاقوں کا تذکرہ فرمایا. چلیے, صاحب کی بخاری میں کل یہی قدیث ہے. چلو, صاحب کی وضاحت کتاب تفسیر میں آ چکی ہے. دونوں کنارے خباب دری المجور خولدار موتیوں کے قبے ہوں گے. جب موتی خولدار ہوتا ہے تو بہت زیادہ آبدار ہوتا ہے. چلیے, بہت تیز خوشبو آ رہا ہے. کوئی لفظ بھی کچھ تو یاد نہیں. یہ چار تعلیقات ہیں جو بخاری نے قال احمد بن شبیر سے ذکر فرمائی. حافظ ابن کثیر نے نہایا میں لکھا ہے کہ مجھے ان تعلیقات کا علم نہیں ہو سکا, لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے تین تعلیقات کا سراغ لگا دیا. نمبر ایک, احمد ابن شبیر کی تعلیق ابو عوانہ اسماعیلی ابو نعیم نے تخلیق فرمائی ہے. نمبر دو, شعیب کی تاریخ محمد بن الزہری نے کتاب الزہریات تخلیق فرمائی. اور نمبر تین, زبیدی کی تاریخ خدار قطنی نے اپرادھ میں کہتا ہوں اسی طرح آپ نے سفیان تصوی نے اپنی تاریخ میں اس کو روایت کیا. عقیل کی تاریخ کے متعلق حافظ ابن حضرت رحمت اللہ علیہ نے کوئی سراغ نہیں بتایا, اور وہی جتنی کتابیں میرے پاس تھیں اور جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا مجھ کو بھی کہیں نہیں ملا. حقیقت یہ ہے کہ کتابیں کچھ بعد میں آئیں اور میں اس حد میں نہیں رہا کہ ان کتابوں کا گہری نگاہ سے مطالعہ کروں. دیکھتا ہوں رات اس چیز دیکھنے لگا آپ کرتے بند. وقال شيخ بن نزوري كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون وقال وقل فيحلون. وقال الزبير بن نزوري عن محمد بن علي ان رضي الله عن النبي راح عن ابي هريره عن النبي جدا وطن کیے جائیں گے ان ہٹا دیے جائیں گے. چلیے بچیں گے ان لوگوں کے اندر مگر اس طرح جیسے بھولے بھلائے اونٹ مل جاتے ہیں یا جیسے بھٹکے بھٹکائے اونٹ ہوتے ہیں اور وہ مل جاتے. آپ سے بات تبدیل تغیر کی جو تائز ہوں گے پہنچیں گے اور جو تائز نہ ہوں گے وہ نہ پہنچیں گے. چلیے بخاری میں حدیث کے لیے کتاب صدر وقتن پاپی و دال اور دال کا سکون بھی جائے. اس کے معنی ہیں اندازہ لگانا. اصطلاحی ایمان میں لفظ قضاء و قدر جو بولے جاتے ہیں تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کو ازل میں جان لیا اور ان کے اوقات و ازمان اور ان کے احوال کو جان لیا. اپنی اسی علم قدیم کے مطابق جب ان کی تخلیق کا وقت آتا ہے تو اپنے ارادہ و مشیت سے ان کو پیدا کرنا ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ قدر کے معنی سے ازل میں جان لینا اللہ کا ارادہ ان چیزوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا. بندہ جو فعل بھی کرتا ہے اپنے ارادہ سے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فعال کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے. اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں جو چیز گرو تدیر ہوتی ہے اس میں نصیحت الہی کی کار فرمائی ہوتی ہے. قال تعالی ما تشاؤون الا ان شاء اللہ. اور معتزلہ کی بات کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان اپنے فعال کا خالق ہے اور خالق کو مخلوق کے تمام جزی و کلی اوصاف و افعال کا علم ہوتا ہے. حالانکہ انسان اگر یہاں سے نکل کر مدرسے کے دروازے تک جاتا ہے تو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کتنے قدم اٹھائے اور کیسے اٹھائے اور اسے مساوی تھے یا بعض اس میں بڑا اور چھوٹا بھی تھا. تو بھلا انسان اپنے افعال کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر انسان کو اپنے افعال کا خالق قرار دیا جائے تو مزاحات خلق اللہ لازم آئے گی اور لازم آئے گا کہ انسان کی مخلوقات اللہ سے زیادہ ہوں. اللہ نے تو صرف ایک انسان کو بنایا اور انسان نے نمازوں کے تین چیزوں کو پیدا کر ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ ہفتہ اعلی شان ہو کے متعلق ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے قیاسات کرے. اللہ کے کلام پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول کے فرمان کو اسی حال پر رکھ کر تسلیم کرتے تو پھر کوئی اشکال بھی نہ پیش آتا. معتزلہ کا یہ کہنا ہے اگر ہم انسان کو اس کے افعال کا خالق نہیں مانتے ہیں تو اللہ کی طرف جرائم کی اور نقائص کی نسبت لازم آئے گی. اس لیے کہ جس نے نقائص کا ارادہ کیا وہی نقائص سے متصف ہوگا، جس نے نقائص میں اپنی نشیت کو شامل کیا وہی نقائص کا موجد بنا تو خود نقائص سے متصف ہوگا. اہل سنت والجماعت کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک نقائص کو ایجاد کر دینا اور ایک نقائص سے متصف ہو جانا، یہ بالکل الگ الگ ہے. ارادے ایجاد نقص اور ہے اور ارتقاد نقص اور ہے. ارادے ایجاد نقص کی مثال تو ایسی جیسے کوئی روشنائی بنا دے، اور ارادے ارتقاد نقص کی مثال یہ کہ کوئی روشنائی اٹھا کر اپنے اوپر ڈال لے. ظاہر ہے جس نے روشنائی بنائی ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ روشنائی کی سیاہی سے متصف ہو گیا، بلکہ جس نے اپنے اوپر روشنائی ڈالی ہے اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ وہ سیاہی سے متصف ہو گیا ہے. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے صاحب ابن عباس وزیر کے پاس بات موجود تھا، ابو اسحاق اس فرائین متکلم داخل ہوئے تو قاضی عبدالجبار نے تعریف کی اور کہا سبحان اللہ تنزہ عن الفقہ. استاد نے جواب دیا سبحان اللہ لا یخوف فی ملک الا ما یشاء. قاضی نے کہا ایشاء ربنا ایوسا ربنا اور ربنا یوسا. استاد نے جواب دیا ایوسا ربنا قصرا. قاضی نے کہا رہتے ہیں منع الہدا وقضا علی بالہدا احسن الی ام اسا. تو استاد نے جواب دیا ان منع کما ہو الگ فقد اسا و ان منع کما ہو الگ فیصا فی ملک ہی ما عشا قبل کل قاضی. اور اگر ہم ان کے عقیدے کو تسلیم کر لیں تو حقیقت یہ ہے کہ دو خداؤں کو ماننا پڑے گا، ایک خالق خیر دوسرا خالق شر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے القدریت نبی صحابہ الامہ رواہ ابو داؤد، تو اسی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ قدریہ کا عقیدہ اس ترتیب کو چاہتا ہے، اور شاید قدر کا عقیدے کے موجب ہی یہی مجوسی ہوں گے جو دو خداؤں وزداؤں اہرمن کے قائل. ایک قدری نے ایک مرتبہ اہل سنت پر اعتراض کیا کہ تم لوگ قدری ہو جو اللہ کے لیے قدرت ثابت کرتے ہو. اس پر ابن قتیبہ نے جواب دیا کہ قدری وہ ہوگا جو اپنے لیے قدرت کو ثابت کرتا ہوگا، جو اللہ کے لیے قدرت ثابت کرتا ہے اور اپنے سے نفی کرتا ہے وہ کیسے قدری ہوگا. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. امام خطابی نے یہاں پہنچ کر ایک خاص بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ اللہ بندوں کو مجبور کرتے ہیں. تقدیر کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو اس عالم میں وجود پذیر ہو رہا ہے، اللہ کے حدود علم ہو رہا ہے، اس کے علم و ارادہ سے باہر کوئی چیز نہیں جاتی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. ویسے تقدیر کا معاملہ نہایت نازک ہے، اس میں بہت زیادہ لفتشائی نہ کرنا چاہیے. طبرانی کی ایک روایت ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا تذکرہ آئے تو زبان بند کر لو. بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ راز جنت میں کھلے گا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ راز سب بستے حق ہے. اس کے متعلق نہ دنیا میں کوئی انکشاف ہوگا نہ آخرت میں انکشاف ہوگا. اللہ تعالی مالک ہے، اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے انسان قادر ہے کہ آج؟ فرمایا ایک پاؤں اٹھا اس نے اٹھا دیا. فرمایا دوسرا بھی اٹھا، کہنے لگا کہتے اٹھاؤں تو بس اتنی آج روز نہیں قادر ہے. طاقت بھی رکھتا ہے اور نہیں بھی رکھتا ہے. طاقت اپنے حد کے اندر رکھتا ہے اور حد سے باہر طاقت نہیں. انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے ہی سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں خود مختار نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا تابع ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. کوئی بھی ارادے حق سے باہر ہو کر کام نہیں کر سکتا. ہمارے استاد علامہ حضرت مولانا محمد رسول اللہ نور اللہ مرکزہ سابق ناظم مذاہب العلوم نے اپنے شیخ و مرشد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کو خط لکھا کہ حضرت مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں کوئی چیز لکھ دیں. تو حضرت اقدس نے جواباً تحریف فرمائے یہ مسئلہ لکھنے کا نہیں ہے, جب کبھی آؤ تو زبانی پوچھ لینا. حضرت ناظم صاحب جب تھانہ بھون حاضر ہوئے تو حضرت اقدس نے ایک تقریر کی. حضرت ناظم صاحب فرماتے تو وہ تقریر تو مجھ کو یاد نہیں رہی, لیکن جو کچھ حضرت نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان قادر ہے بالقوت القریبہ, مجبور ہے بالقوت البعیدہ. اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان اپنے ارادے سے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتا ہے تو وہ قادر ہے, اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے اس ارادے میں اللہ کے علم و ارادے کا تابع ہے تو یہاں پہنچ کر کے مجبور ہے. بالکل حضرت تو بہت بڑے ماہر تھے دو حرفوں میں, جبر و قدر کے مسئلے کی حقیقت کھول کر رکھتی. اس کے بعد یہ سمجھو متکلمین کے ہاں دو الفاظ رائج ہیں, ایک قضا دوسرے قدر. اس میں اختلاف ہے کہ قضا و قدر میں کوئی فرق ہے یا نہیں. بعض تو کہتے ہیں دونوں مترادف ہیں, اور بعضوں نے کہا ہے قضا اجمال ہے قدر تفصیل, اور بعض کہتے ہیں اس کا عکس ہے. پھر اس کے بعد بعض علماء نے اس کو سمجھانے کی ایک مثال دی کہ اجمال کی حیثیت تو مہندس کے ذہن کا وہ نقشہ ہے جو ذہن میں ہوتا ہے, اور تفصیل کی حیثیت ہے وہ نقشہ ہے جس کو وہ کاغذ پر بنا دیتا ہے اور اس میں رنگ بھرنا کام ہے تلمیذ کا. اگر نقشہ نہ ہو تو تلمیذ کچھ نہیں کر سکتا ہے. رنگ حدود استاد میں کہ رنگ استاد کے نقشے کے حدود میں بھرتا ہے. اول اجمال ہے قضا ہے, ثانی تفصیل ہے قدر ہے, اور ثالث قصب ہے بندے کا فعل ہے, اور بندہ اپنے اس فعل میں ایسا ہی پابند ہے اللہ کے فیصلے کا جیسے تلمیذ رنگ بھرنے میں استاد کے نقشے کا پابند ہوتا ہے. چلیے آپ صادق ہیں جو کچھ کہتے ہیں سچ, آپ مصدوق ہیں یعنی آپ سے سچ بات کہی گئی ہے, یا ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں. ان احدکم یجمع فی بطن امیہ, آخری کا نسخہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امیہ. خلق جمع کرنے کی تفسیر میں اختلاف ہے. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ منی قوت شہوانیہ سے رحم میں مخصوصاً پڑتی ہے پھر اس کے بعد جمع ہوتی ہے. ابن اسیر جذری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں جمع سے مراد مقص ہے, اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جمع کے معنی یہ ہے آدمی جو اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو منی اس کے رحم کے واسطے سے سارے بدن میں پھیل جاتی ہے, اور پھر وہاں سے لوٹ کر دم کی شکل میں رحم میں آتی ہے. بعض علماء جیسے خطابی وغیرہ نے اس تفسیر کو ابن مسعود کی طرف منسوب کیا, لیکن یہ نسبت وہم ہے. صحیح یہ ہے کہ اثر منقول تو ہے ابن مسعود سے, لیکن اس میں جمع کی جو تفسیر ہے وہ ابن مسعود اس کو جمع کی تفسیر نہیں قرار دیا ہے, بلکہ یہ تفسیر اعمش نے قرار دی ہے. اخرجہ البیہقی رحمہ اللہ. حافظ ابن حجر اسقلانی کو استحضار نہیں تھا لیکن ان کا ذہن بڑا تیز ہے. کہتے ہیں کہ فضائل کا جمع ہوا یا تو ابن مسعود کا قول ہے اور یا احمد کا قول ہے. میں کہتا ہوں احمد کا قول ہے, بیہقی الاسماء و صفات میں اس کی تصریح موجود ہے. ثم یکون علاقہ مثل ذلک, یعنی یہ منی 40 دن تک رحم میں پڑی رہتی ہے اور اس میں درجہ بدرجہ تغیر ہوتا ہے تاکہ تمہیں علاقہ بن جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس میں تغیر شروع ہوتا ہے اور 40 دن میں مضغہ بن جاتی ہے اور پھر اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں. اس سے ملک موکل بالرحم مراد ہے. فیومر بالرحم 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے، برزق ہی واجل ہی اور شقی و سعید. اسی طرح اس روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، جس کو اجل یا احد العمرین میں شقاوت و سعادہ. 4th چیز عمل ہے جو راوی سے چھوٹ گیا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ علامہ ابن قیم نے نقل کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس حدیث کا انکار کرتے. عاقب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر عمر ابن عبدالعزیز کی طرف سے تعویل کی، لیکن عمر ابن عبدالعزیز اس کا کوئی ثبوت نہیں، ابن قیم کو وہم ہو گیا ہے. یہ انکار عمر ابن عبید معتزلی کا ہے. خطیب بغدادی نے معاذ ابن معاذ عنبری سے نقل کیا، کہتے ہیں سمعت عمر بن عبید یقول لو سمعت الاعمش لقبضته ولو سمعت عبید بن وهب ما اجبته ولو سمعت ابن مسعود ما قبلته ولو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغضبته ولو سمعت اللہ تعالی لقلت لیس علی هذا اخذت من ساقنا. لیکن اس کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ محض زبردستی نہیں ہوتا، تخلیق کی بنیاد پر وہ ہوتا ہے، مگر میری تخلیق کی کار فرمائی نہیں ہوتی بلکہ اس میں انسان کا عمل داخل ہوتا ہے. عمل کے بعد نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں وارد ہے ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يقول الناس وهم اهل النار فيستقبل اهل الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار وانه لمن اهل الجنه فيستقبل اهل الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. كلا ورد في حديث علي رضي الله تبارك كلا ورد في هذا الحديث. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر في انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى بعض الرحم مرجا فيقول اي ربي نصفتني ربي على قدمي ربي مزغبا فاذا اراد الله ان يخزي خلقا قال يا ربي اذكرنا منتهى خشيتين ام سيد فما رزق فما نجل فينتبه كذلك في بطن امي. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب جف القلم عن علم الله. جب تل قلم علی اللہ، اللہ کے علم پر قلم خشک ہو گیا، یعنی جو کچھ اللہ کے علم ہے وہی ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. معلوم ہو کہ تقدیر اصل چیز ہے. سبھی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر گمراہ کیا، اور اللہ کے علم میں یہی تھا کہ گمراہ ہوگا. سبھی وغیرہ کی حدیث کتاب نکاح کے وائل آ چکی ہے. یہاں پہنچ کر یہ بات یاد رکھے کہ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن طاہر امیر خراسان نے حسین بن فضل بلخی سے پوچھا کہ ادھر تو جف القلم و بما انت لاق ہے اور ادھر قرآن میں کل یوم ہو کی شان. تو فرمایا اے شؤون یبدیہا لا شؤون یبتدیہا. عبداللہ بن طاہر امیر خراسان نے اٹھ کر ان کے سر کو بوسا دیا. اس قدر بڑا عالم تھا، آپ لوگ سمجھے بھی نہیں ہوں گے کہ کیا جواب دیا. ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کل یوم ہو فی شان سے مراد ایسی شؤون نہیں ہیں جن کو اللہ تعالی شان ہو بغیر علم کے یوں ظاہر فرما دیتے ہیں، بلکہ ان سب کا اللہ کے یہاں علم ہے، اسی علم کے مطابق اس کا اظہار فرماتے ہیں. سبقت له السعادت اللہ تعالی و تقدیر ہی، وہ اسی سعادت مقدر علمیہ کی وجہ سے نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں. چلیے کا نام یہاں بخاری شریف میں پہلی جگہ آیا ہے، اور ان کی کل یہی ایک حدیث ہے جو کتاب الاعتصام میں بھی آئے گی. ان کو یزید رشق کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو حاتم راضی کہتے ہیں کہ وہ غیور تھے. فارسی میں ارشد باغیرت کو کہتے ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں اہل بصرہ کے لغت میں رشق قسام کو کہا جاتا ہے. براہ یہ زمین کی پیمائش کا کام کرتے تھے. نمبر 3 ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ قبیل الیحیٰ تھے اور اصل میں فارسی میں داڑھی کو ریش کہا جاتا ہے اور کافر تصغیر کے لیے آتا ہے. تو ریش کی اصل تو اس کی اصل ہے ریشک. ریشک کہتے ہیں چھوٹی داڑھی کو. لیکن یہاں مجازن لیکن یہاں علی العکس ان کو باوجود داڑھی کے بڑے ہونے کے ریشک کہا گیا. مشہور یہ ہے کہ ان کی داڑھی میں بچھو گھس گیا اور مر گیا 3 دن کے بعد گردو کی وجہ سے ان کو چلی. مقدر پر عمل کرتا ہے لہٰذا تم بھی نیکی پہ لگے رہو. اللہ بھی جانتے ہیں کون کیا کرنے والا ہے. معلوم ہے کوئی چیز اللہ کے ان کے باہر سے باہر واقع نہیں ہوتی. چلیے عالمین کے 3 معنی ہم بتا چکے ہیں. ایک کی اگر زندہ رہتے تو وہ ایمان اختیار کرتے یا کفر کرتے. دوسرے ایک کے مرنے کے بعد جب ان سے امتحان لیا جائے گا اطاعت کریں گے یا نافرمانی. تیسرے ایک کی جنت میں جائیں گے جہنم میں. اللہ کو معلوم جی جو کچھ ہے وہ سب تقدیر کس سے ہوتا ہے. اعمال میں خاتمے کا اعتبار ہے. لہذا معلوم اور خاتمہ انسان سے مستور ہے. اس لیے بات معلوم ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم سے ہوتا ہے. اللہ کو خاتمہ معلوم ہے. قال كل لي قران ما انا حبيت ان الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من الى رجل من ال قدر نظر ڈالتی ہے بندے کو تقدیر کی طرف سے لوگ نظر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تقدیر بدل جائے گی. امام بخاری فرماتے ہیں نظر ہی انسان کو تقدیر ہی کے پاس لے جاتی ہے, جو تقدیر میں لکھتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھے ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ نظر بندے کو تقدیر کے پاس لے جاتی ہے, اور حدیث میں وہی ہوتی ہی نظر ہلتی ہل قدر نظر, قدر نظر تک لے جاتی ہے. تو ترجمہ اور روایت میں معاتصد ہے. اس کا جواب یہ یہی حدیث آئندہ آ رہی ہے, اس میں یوں تیزن نبر قدر واقع ہوا ہے. لیکن یہاں پر بخاری شریف کے دو نسخے ہیں, عام نسخے میں تو یوں القدر ہے اور بعض نسخوں میں یوں تیزن نبر ہے. یہی کچھ مہنگی کا نسخہ ہے. ہمارا خیال یہ ہے یہی نسخہ ثواب ہے. اول تو اس کی دلیل مصنف رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث امام المنبہ کے صحیفے میں وارد ہوئی ہے, جو اس حدیث کا مرجع اور اس میں اسی طرح سے ہے.